Jij als kind woont een paleis aan de zee. In welk paleis aan zee? Geen idee. Jouw bezit, jij reed pony, toen was jij nog maar twee. Toen ik pony reed? En dat beest? Dat was wit. Je stak je tong uit tot wanhoop van de kok. Sloot hem in een hok. Pas ik wil. Als een bok. Maar jij werd stil als papa's gezicht betrok. Toen stel je dat eens voor. Herinner je het feit. Er is zoveel te leren en er is zo weinig tijd. Vooruit dan, ga verder. Dus strek je rug en sta rechtop. Niet lopen, doe als na een zweef. Ik voel me zo malotig, is dit zweven? Ja, je raakt op dreef. Ik buig als man. Wat doe ik dan? Je hand ontvangt een kus. Schrijd als dame, doe al dus. Als wij het kunnen leren, moet jij het kunnen leren. In de kortste keren en blijf proberen. Leer te paraderen in de rij. Anja, doe maar net als wij. Dus armen in en kin omhoog. En slurp nooit van de stroganoff. Ik walgde van de stroganoff. Gesproken als een Romanoff. De samovar. De kaviaar. Dessert en dan naar bed. Pas als jij hebt opgelet. Als wij het kunnen leren, moet jij het kunnen leren. In de kortste keren de feiten leren. Leer te galopperen, zij aan zij. Anja, doe maar net als wij. Nu leren we je de namen van de hofhouding. Goed deze heet Kropotkin. Schoot Potemkin. In de Botkin. Oh. En lieve Anton Wanya heet van Botka. Snap je Anja? Nee. Ron van Pushkin. Paspaar. Zat. Gravaratoria. Had een rat. En Sergej. Die had altijd wat. Men zegt dat hij zich overat. En had hij niet een rode kat? Maar geen van ons vertelde dat. Als jij het ook kan leren, laat mij het dan ook leren. Kende jij die kata? Ik weet er wat van. Plotseling voel ik me meer dan. Anja, dit is weer een stap. Als wij het kunnen leren, moet jij het kunnen leren. In de kortste keren de feiten leren. Kijk, het doel komt telkens dichterbij. Alles is te leren. Bij te